Nais kong maihit ng hanging walang patutunghan. Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad. Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagpad. Kahit na isdang mumuntiing hangari, lumangoy ng lumangoy. Nais kong lumangoy. Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-suluka. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay. Nais ko, nais ko. Nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon, upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong maihit ng hanging walang patutunghan. Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad ng lumipad. Nais kong lumipad. Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang. Habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pang tunay. Nais ko, nais ko. Nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon, upang mamalas ang mga bagay-bagay na di ko natanto sa aking buhay. Nais kong maulit pa, ulit-ulitin pa ang buhay ko. Nais kong mabuhay muli. Nais kong maulit muli. Ulitin muli, ulitin muli, paulit.